أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مخی شبهات دائی ذکر شو فرسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دی ما ننسخ من آیت او ننسی آکی پینزم شبه جوابو داینا رسته آیت زواجر ذکر کول، مکی او زجر ذکر شو. وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا، او زجر او زورن ور کولا پا داوی دای چې موږ به جنت ته داخلي ګو. د زنا زجر رابه ده اصلورم زجر ورکی او دا په نسبت د تو گمراهی کولو د حق در جانبینو نا. یهود ویل نصاراو تا تاسو په هیڅ دین باندې نه وي، او نصاراو یهود تا ویل چې تاسو په هیڅ دین باندې نه وي. او بیا بس سوالسم یوصل سوالسم آیات کې پینځم زجر ذکر کړي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وای یهودیان چې دین سارا په دین باندې، لا یهود داویل چې سارا په دین باندې دي. الا شاین مراد ما شی معتد به دي، ماته زو پداسي او شی باندې نه وي چې پا باندې سه اعتماد وکړي شي. دګي یهود نسبت د زلالت او گمراهی کا نصارا وتا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، واي نصارى چې دي يهوديان په شي باندې، او هم يتلون الكتاب، او حال دا چې دي لولي کتاب لرا، معنا دا چې دي کتاب د الله تعالی لولي، او سره دا نه اي حق نسبت د زلالت کې دا گمراه دي. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة. دارنگی ویلو آکسانو چنه پویدل پشان دو وینا د دیبان نه. امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې لیکي، اذا صرف طرز او طریقه د يهود او نصارو نو ندا چاهي یو بل ته نسبت د گمراهی کوي. وكذلك قالوا كل اهل الدين سوانا، سوانا ليس بشيء، ده هر دین والا دا ویل دي چې زمون نه علاوه نو څوک دین وا په شی باندې نه دي په دین باندې نه دي. دې یو بل ته نسبت د گمراهی کوي. فالله يحكم بينهم يوم القيامه بما كانوا فيه يختلفون. اس پہ سلام ہو کہ اللہ تعالی په مین د دې کې په ورځ د قیامت پہ سلام ہو کہ معنا عملن پس کې ودا پہ سلام کې فی ما کانوا فیه یختلفون، پس کې چې دی پای کې اختلاف کاو. ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها. دین الزجر زجر خامس اپینزم زجر اور کئی، او دا زجر ترے په سبب د منع کولو د آئے دا توحید نپا جماعتنو کورنو دا اللہ تعالیٰ کے دا لوی ظالمان دی. ربط دا دی آئے دمکی سردہ سے چمخ کې دا ذکر کړل چې يهود یو بل ته نسبت دوی دی نه کوي. دی آیت کوي ايها المؤمنون خالفوا اليهود والنصارى وان منعوكم عن المساجد فلا باس. اے مؤمنانو تاسو خلاف کوئی دی يهود او نصارى او سره اگر کای تاسو د جماعتونو نه منع کی نو فروا مکوئ، بلکې بینو توحید الله فی کل مکان، الله وحدانیت بیانوئ په هر ځای کې بیانوئ، که دا جماعت نه منع کی نو بیا میریږم پرېږدی م، ځکه دا ظالم دی. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، او څوک دی لوی ظالم دا چانا چې منع کول کوي د کورونو د الله تعالی. الله سوک دی لوی ظالم، او سوک چا د الله د کورونو منع کول کوي الله دا لوی ظالم دی. زم راضی سورۃ البقرہ کی یوصل او سلوی ختم آیات کے پای کیم راضی چې دا سړی ظالم نه سو شهادت پټی چې د سرور سره دا سړی لوی ظالم نه 140 آیات. ومن اظلم ممن کتم شهادت عنده من الله، الله یوسف د لوی ظالم دا چانا چې پټیا غوایل را چې د سره د طرف د الله شهادت ورسره او بیا پټ کې الله د لوی ظالم نه دا شانت سوره کهف کې راځي وو په دوستم آیات کې د لوی ظالم نه 57 نمبر آیت د سوره کهف. الله فرمایي چې څوک چاته الله په آیاتونو باندې نصیحت ورکړي شي او دا دای نه مخ واړي نو دا سړی ملي ظالم نه. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فارض عنها ونسي ما قدمت يداه، څوک دی لوی ظالم دا چانه چاته په نصیحت ورکړي په آیاتونو د رب د زبان نه بل دا ارازو کی دای نه ونس یو پریدی ایر کیا چی مکی لیگلی دیلا سنو دا سڑے ملوی ظالم دے. سلو رم رازی سورت زمر کی رازی دری دیر شمایات کے 33 نمبر آیت دا سورت زمر پائے کی مہیدہ سڑے چی دا لوی ظالم دے. دری دیر شمایات دے سلی رشتہ مسیح پارا څوک چې په الله باندې دروغ وایي الله یې دا چې دام لوی ظالم دی. ومن اظلم ممن کذب علی الله وکذب بالصدق جاءه، او څوک دی لوی ظالم دا چانا چې دروغ وایي په الله باندې او تکذیب کوي د حق هر صدق چې کړه راځي دتا. معلومیږي دا چې څوک په الله باندې دروغ وایي کا شرک کوي کاش جمعاتونو د الله نه منع کول کوي او کاش شهادت پټوي دا ټول لوی لوی ظالمان دي. مساجد ذکر قران کریم کې چې آتش کرت راغلی دي. بیا مساجد د پاره مصداقات چې قران کریم کې یو سو دي، یو اطلاق د مسجد چې آپ مسجد زرار بند شوی دي، مانا مسجد چا منافقانو جوړ کړل او د پاره ضرر ور کول مؤمنانو ته، عام مؤمنانو ضرر د پاره یو مرکز جوړ کړل لکه دا اطلاق شوی د سوره توبه یو سلوم آیات کې. او مسجد ضرر د مسجد ویلې چې ظاهرا عام مسجد یو سلوم آیات د سوره توبه. لا یو لسما سفاره ده. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قوله، آ کسان چې جوړ کړل د جماعت زرارن د پاره ضرر ور کولو د وجې د کفر نه د پاره د جدای را واستلو په مېز د مؤمنانو کې وایرصالا لمن حارب الله ورسوله امور چګال د پاره دا چا چې خلاف کړ د الله او د رسول دا مخ کې دم اطلاق د مسجد په مسجد نبوي باندې شوی لکه دې ور پسې یو صلاتم آیات کې لا تقم فيه ابدا لمسجد الاسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه الله خپل نبی منا کوي دې مسجد زرار کې بنو دري لمسجد الاسس على التقوى خامخا جمعات اج دای بنیاد غدره شه دې په اخلاص د عقیدې باندې نزلت لمسجد المراد چې هغه مسجد نبوي دې دریم اطلاق چې د مسجد عاشه د بیت الله باندې لکه دا راځي سورای بن اسرائیل کې راځي اولنی آیات کې دانګ بیت المقدس باندې اطلاق د مسجد شوی آتم جمعه ویل کې مسجد سورای بن اسرائیل اولنی آیات د بنزل لسمی سپاره شروع ده یو آیات کې په دواړو باندې اطلاق کړي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله پاکی د الله ذات چې بوي ته بندخ پلش په د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې اطلاق په مسجد حرام او مسجد اقصا باندې پینځم جمعهونو باندې چې کوم ګمبدونه جوړ شي په پای کې داخله غیر الله ته چې وازنه وي پای اطلاق د مسجد شوی دی سوره کهف کې راځي یو اجتماعات کې 21 نمبر آیت د سوره کهف چې کله سابقه مړ شو پای کې هغه کسان چې خپل کار باندې غالب شيو آیت ویل قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ویلا کسانو چا غالب شي په کار کول خپل باندې خامخا جوړو بم په دیوالني او جماعت دیوالني اطلاق د مسجد شوی اگر چې قبرونو باندې سیدګاو جماعتونو جوړول پای دا ناجایز دي لکه امام علوسی رحمت الله علیه نقل کړي او ان اتخاذ المساجد علی القبور غیر جائز ای جماعتونو جوړول په قبرونو باندې دا فاسد دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم پای باندې لعنت لګړې او مسلم وغیرہ کې حدیث راځي نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ډېر روایتونه دی آئے کې بیا دا مسجد چې دا هر او جماعت ته شامل دي پای کې الله تعالی د دل کار کولې شی او پای کې الله یادولې شی چاہے نو سو کوم منا شول دا جمال نه چا منا کړو دا د ظالم ویلې کې ومن اظلم ممن منع مساجد الله اي يذكر في حسم او سو دل وی ظالم دا چانا چا منا کول کې د کورونو د الله دا جیات لې پای کې نوم دا وصعاب بھی خراب ہے اور کوشش کی پورانا اولو دائے کے دائے پا اورانا اولو کی کوشش کی بیا اورانا اولو دو جماعتوں نے چھیا دو قسمہ دی یا اورانا اولو دو جماعت دار چھی دائے ظاہری عبادی دیوالنا چتونا دار سختم کلشی دیم دار اورانا اولو دو جماعت دائے دایي آبادی دای چتونا دار س دای وی خپای ګر دین نه کار نه خلق منا کړی شي دیتم د جمعه قران اول ویلې کی ځکه حقيقي آبادی ر جمعه تم بدا ده تک امام نے کثیر رحمت الله علیه لیکي انما عمارتها بذكر الله فيها واقامه الشرع فيها ورفع ودفع عن دنس الشرك والبدع. د جمعه تبا دول دادی چ پای کی نند الله تعالی یاد ول شي اقامت د احکام الشریعه او پای کی یواذا شرک او بدعات او ذخیر او غندل نه پاک لشینو د جمعه تبا دی دا. او اسی جماعت آباد وی دای آبادی خسته دیوالونو دار سی وی او چې کله پای کې نوم د الله تعالی نه یادولې شنو د جماعت وران نه لکه نبی صلی الله علیه وسلم قیامت علاماتو کې فرمایي او اخر وخت کې ودا چې کې مساجد و معامرا وهي خراب من الهدى دای جماعتونو به آبادی په لحاظ سره آباد وی خدای هدایت نه بالکل خالی وی معنا هدایت کارونو پای کې نه کېږي اولائکا ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين دا کسان چې نشته دل رج داخل شایته مگر دونکي دا جمله چې جمله خبریا دا راول شي د پاره د بشارت معنا دې دا چې موحده اوس دا د دې جمعتونو منکې د الله یاداش نه منکې او ته خپکه غم ذکر الله تعالی با قابض کی تعالی و دی جماعت بنلی پا غلبی دی حق سرا الله با حق را و دی اتبا غالب شوی پای گنن دا اللہ تعالی پا ازادی سر یادی یاد اولائی کما کان لهم اید خلوها اید خلوها کی دا جمله خبر یاد او پا مانا دی انشاء سر دا مانا دا چی اجتہدو لتخویفهم حتی آیاتون خائفین تاسو کوشش کوي کوشش دومره کوشش تر دې چای ویریګستان او بیا راځي نو ویروي آیلرن چې بیا راځي نو ایریدون کې راځي تاسو ویروي لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم دای د پاره په ژوند د دنیا کې شرمندگی ده پدې کې بشارت او زیر ده جوز اگر کا استاد ذلیل کولو کوشش کوي الله تعالی وذت ذلت ورکی په دنیا کې ذلیل کی ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دې لپاره په اخرت کې عذاب لوی دی لوی عذاب ورته الله تعالی ور کوي ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله دا متعلق ده با من اظلم پورې سوک دے لوی ظالم وجد ربط دما قل سردہ سر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی من منع من مسجد نفذب الى الجانب الاخر لان المشرق والمغرب للہ دیو جماعت نچا منک لینو تا دین دا اللہ تعالی مفردہ بلکه زاد د دین د خوراولو د الله د وحدانیت د خوراولو د پار مشرق او مغرب تورسا ځکه الله له طرف د مشرق او د مغرب الله لاره ده ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله او خاص الله له طرف د مشرق او د مغرب ده نو پس کوم طرف ته چواړ وي تاسو مخ پس ال د رضاد الله هر طرف ته چې مخ واړی نو د الله رضا میلاېږي بیا هم په سرین ل ک دا چې دا خاص نه په سولات پورې بلکې دا شامل دی تبلیغ لدین ته مانا دین د الله تعالی ته دین د الله تعالی ته بیانې نو چې کوم طرف دندای په بیان کې مخکې نقطه ته به پای باندې اجر او ثواب او رضا الهی میلاېږي بے آیت کې جریم مشرق او مغرب ذکر دو دوه طرفه نه ذکر نکله شمال جنوب دا یو ځم په سین ذکر کوي وې ذکر جانب د مشرق او مغرب چې دا شامل دي نور دوړو جانبونو ته جنوب او شمال باندې دا مشتمل دي آی ذکر دا شمال او جنوب چې دا اطراف اعتباری دي اطراف اعتباری څنګه دي ای اسمکه چې دا دایو جسم کوروی دی غوند منډه راسي نو تقسیم چې پای کې کیږي نو آ تقسیم کیږي جانبې نو تا دو طرفونو ته چې اساسه یو مشرق دی او بل مغرب دی. ان الله واسع علیم یقین الله تعالی چې او پراخ علم والا دی. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الارض كل له قانتون. دې ځنه اش پګمه شبهه دای ذکر کړي چې مونږ تا ته رسول نشو ویل ته رسول د الله تعالی نه زکات چې منه کول کې دا محبت دا اولیاونه نیکان دی اولیا دی دای د محبت نه تمنه کې نو ته رسول د الله تعالی نه دای نو پینځه جوابونه آیت کې کوي. یو سبحانه دیم بل له ما فی السماوات والارض دریم کل الله قانتون سلورم بدیع السماوات والارض او پنځم اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. دا پنځه جوابونه وردا شبهه نه کوي. ادی مشرکان نسبت دو ولد کا او الله تعالی تا دای ویل چې الله تعالی پر سن نازولشته جای د الله تعالی اختیارات ورکړي دي آی تصرفات گئی کارونه کیا کارسازی دي. دا مشرکان عقیده او نسبت دو ولد الله تعالی دا مختلف صورتونو کې ذکر دی لکه دې صورت کې دی اتخذ الله ولدا دا انګي سوره یونس کې راځي اتش په اعتماد کې چې دې اون نسبت کو الله تعالی ته دې باطل خبره چې الله تعالی ځان لر اولاد نیولې دی الله تعالی نازول نیولې دی اتش په اعتماد د سوره یونس کې راځي. قال اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الارض. الله يوعدي اتخذ الله ولدا سبحانه جني ولد الله تعالى اولاد الله زال لنا اولاد ني ولنا زول ني ولدي ايت اختيارات تصرفات وركلي دا مشركان عقيده دا شان سوره الكهف کې راځي سوره مات کې چې دیو نسبت دو ولد کا الله تعالی ته چې الله ځان لپاره نازولې نیولې دي چاہے د الله تعالی اختیارات ورکلې دي وايي با اختیارات سره کارونه کوي. سورورم آیت دو سوره کهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او ویری آګه څنګه چاہے ویني ولید الله تعالی اولاد دولت مانک حجت الله شاء الله رحمت الله عليه او نائب المتصرف في الامور چا نائب د تصرف کولو کې اب کارونو کې دې دا باطل عقیده دا شان سوره مریم کې عطا دی آیات ګرازی چې دیو دا نسبت کو الله تعالی ته چې الله ځان لرا اولاد نیولې دي. وقال اتخذ الرحمن ولدا او وید جن ولد الرحمن باچا ځان لر اولاد اي د اختیارات ورګري دي. دا شان سوره انبیاء کې راځي شپږشتم آیت کې چې دی الله تعالی ته نسبت کاو. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون او وای دی جنی ولی دی رحمان باچ اولاد نپاکی دا اولاد نیول دا اولادنا دا مشرکان و عقیدی وی دا شان سوری صافات کی رضی اصل دو پندر استماعات کی چی دیو دا نسبت که اللہ تراتا چی اللہ زان لر اولاد نیولی دی الا انهم من عبكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون. درشتم سفاره در خبر شي يقين دي جي دا وجدا دروغ قلنا خام خواي ولد الله الله ته نسبت دولت کوي چې الله یې ته اختیارات ورکړي او یې په خپل اختیارات سره تصرفات کوي او کارونه کوي. او بیا رد پدا عقیدہ د اتخاذ الولد باندې دا ولس کرا د قران کریم کې ده ولس زین پای کې دا چې قران دی عقیدہ باندې رد کړي. یو پای کې دا یو دل تدارت پنځه طریقو سره ده سبحانه دا ولد طریقہ ده دیم نبی دو ولد کړي د الله تعالی نه سورۃ النساء کې چې الله له اولاد نشته یو سلیو او یاګه 171 نمبر آیت دو سورہ نساء ولا تقولوا ثلاثه انته خير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد فاز الله ثلاثه دنا جشدي ال پر اولاد او نازولی الله د اولاد دنی ولنا پاک دی ال پر اولاد نشتره. دیم سورۃ انعام کی یو سلی یو آیات کے پدی عقیدہ دے اتخاذ الولد بانے رد کرے چل اللہ را اولاد نشترے یو سلی یو آیات دو سورۃ انعام وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون بے بدیو سماوات والارض الا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا سرنګي کې دې شي آل را اولاد او نشته دې آل را قضا اولاد د الله تعالی نشته نه زولي نشته نه یبان نشته. دا شن سورې بنی اسرائیل یوسل یولسم آیت کې دی عقیده د اتخاذ الولد باندې رات کړي چې الله را اولاد نشته. یوسل یولسم آیت د سورې بنی اسرائیل اسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا الله اولاد نه ني ول نه الله سره څوک شریک شته بادشاہي کې ان څوک دا په اسره مددگار شته. دا جانور پسې سورې مریم کې اتنوي کې 98 نمبر آیت کې دیوان رد کرے چې الله را اولاد نشته. الله را اولاد نشته 88 آیت د سورې مریم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا او وای دی جنی ولی دی رحمان بادشاہ اولاد یقینن راتل الوکل تازا خبر درنی تا دیر درنی خبر تازا راتل الوکل از سمرت درناو دی خفگان خبر پنیز اللہ واندی تقادو سماواتو یتفتر منہو و تنشق الارض و تخر الجبال و حد دا چکل داوی دی شی چلا تلازان لرنا زوری نائبان متصرفین نیوری دی پایمان الله تعالی دوم را خپش او غصه شي نزدې را چې اسمان نه او چې دې خبرې دی وایي وتنشق الارض نیمګړې شي د ازمکه وتخر الجبال حدا او را پریوزي دا ورونه دړې دړې الله دوم را غصه شي بسوان نه ان دعول الرحمن ولدا دی چې دې را بلی د پاره رحمان ذات اولاد الله ته نسبت دا اولاد کې پایمان الله تعالی خپکی داو شان په سورای مومنون یو نو یاد کې 91 نمبر آیت د سورای مومنون کې رات کې په دیوان نه چې الله تعالی را اولاد نشته او دا څوک چې عقیده د اتخاذ الولد دا عقیده ساتي چې الله تعالی نائبان شته او گمراهان دي ما تخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذاب كل اله بما خلق ولا على بعض على بعض نني ولي الله تعالى اولاد ما تخذ الله من ولد دا شان سوره فرقان دیم آیات کې دی باندې رات کې چې الله تعالی را اولاد نشته الله پاک دې د نیولو د اولاد نه نه الله تعالی سره څوک نائب نائب سره انکار ساز سره انکار سره انکه سره الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله الاولاد نشته الله اولاد نیول نیول نه پاک دي دا شان سوره زخرف کې راځي یو اتیا آیات کې چې الله الاولاد نشته او اخیری رات کې قران کریم کې ا راضی سورہ اخلاص درې آیات کې دانګې دی آیات د سورۃ البقرہ کې د سورہ یونس آتش په تم آیات کې دی عقیده باندې رات کې چې الله تعالی لرا اولاد نشته دا شان سورۃ الکاف سورہ آیات کې د سورۃ انبیاء په اجتماع آیات کې دی باندې رات کې چې الله تعالی لرا اولاد نه او د سوره صافات یو سل دو بندوستم آیت کې وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه او وای دی چې نیولی دی الله تعالی ځان لره اولاد ولد المال نائب المتصرف فی الامور نائب دی چا تصرف کوونکی دی په کارونو کې اختیارات الله اور کړی دي سبحانه و پاک دل اللہ تعالی دنی ولو دا اولادنا اللہ لر اولاد نشتے بل لہو ما فی السماوات والارد بلکی خاص آلر دی آسش باسمان لکی و بزمو کے رزمکی و اسمان کی چس دین دا ټول دا دین دا اولاد نیولو تا ضرورت نشتے درہم کل لہو قانتون لا ټول دیا تا جزی کون کی قانتون مان متیون عبد الله بن عباس قانتون مال متيون دا ټول د الله تعالی ته عاجز کوونکي او څوک چې عاجز وي نو لا يمكن اي يكون له تصرفا دا ممکن ندي چې عاجز او تابعدار دي په خپل باندې د تصرفات او اقدار شي اذر تصرفات ملو شي بدیو سماوات او الارض ناشنا پیدا کوونکي د اسمان او د زمکو دي اسمان اللہ اس مکی ناشنا پیدا کری دی ناشنای پیدا کری مانا دائر پارا مثال سابق سے نقشہ چنمونا دائر پارا نوخ اللہ تعالی پیدا کلل بیدتم بیدت ددی پارا دیو اجنوی لیکی اور لغوی مانا دائر دائر پارا اصل نہیں اصل داشی دا پارا نئی مثال سابق لنے او دزالنا جوڑ لیشی دیتا ویدا توی لیکی گی شرعن آ احداث پی دین توی لیکی پا دین کی یو نوی خبر از دان لمندل آدن لکول پائے گی و دین گرنل دیتا ویدا توی لیکی گی او دی احداث پی دین دا تعریف دا حدیث نمالومی چکم دا عائشی رضی اللہ عنہ پا نقل وان نرازی پایک راضی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من احدث فی امرنا هذا چا جه احداث کو ایجاد او کړي او کار پکار د دین زمون کې جدار نو اب مردود وی ارشی ته بدت نه لګي ایجاد او کار او کیو بیا سو بیا دین وګڼي نو اب بدت وی چې دین نه غڼي نو ایت بدت نه وی بیا ا دین غنیو اج ا کار کار د ثواب او د خیر غنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دا شرح د حدیث کې لیکي من احدث فی امرنا هذا آی کچا دی حدیث د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کې سوچ او کو دا کافر پرد ټول بدعات کې چې څومره بدعات دی آی ټول تردید کې زکه بدعت چه دا مامور به د نبی صلی الله علیه وسلم نه نبی علیہ السلام پای باندې حکم نه لګل بیا بدعت شرعی کی تقسیم هم نشته حسنه او سیئه دا کوم تقسیم چې په سیئه کې تقسیم د بدعت د حسنه او سیئه دا نه بدعت لغوی کې لري اګه کفایت المفتی کې لیکي وې بدعت شرعیه کې چې تقسیم نشته سیئه او حسنه دا بدعت شرعیه دا ټول زلالت گمراهی او سیئه دا هغه هیڅ قسم حسن نشته ټول قبح دا دا شان امام شاطبی رحمت الله علیه کتاب الاعتصام کې لیکي وې تقسیم د بدعت چې حسنه او سیئه ته نشته ما بدعت شرعی کې حسنه او سیئه نشته اټول سیئه سیئه دي دانګي کتاب الباعث علی البدع والحوادث پای کې لیکي چې تقسیم د بدعت شرعی دا حسنه او سیئه نشته امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب د الامر بالاتباع پای ګلګې چې تقسیم د بدعت شرعی حسن او سیئ د نشته دا یې پتاو نورم لیکلی تقسیم د بدعت شرعی دا تقسیم پای کې نشي دا سیئ ده او دا حسن ده دا کوم تقسیم چې راځي نو دا بدعت لغوی کې راځي د دیو نبی صلی الله علیه وسلم هر یو بدعت زلالت او مرایوی ده کله بدعت زلاله هر یو بدعت چې دا زلالت او گمراهی ده ان روایت ګسرای کله زلالت فی النار هر صاحب ددا گمراهی به ور د جهنم ته ځي و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون دا پنځمه طریقه را ضرورت په اتخاذ الولد باندې چې الله ځان له نازول نیولې الله نیول دو ولد ته محتاج نه ځکه چې کړه اراده او کړي او کار نه یقین الوایا تشانو پشي الله دې کن فیکون ته محتاج نه لري نن څه عبارت دې اراده د الله تعالی نه ما چې کړه اراده او کړي الله تعالی دې او شي نو پسا شي قضا دا لفظ دا قرآن کریم کی درش پہ تکرات را آلے دے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ تاتین آیا دا اوما شبہ دا آج شبہ دا سے حاصل دا ادا سے چی دیو ویل کتا چرتا واقعین نبی و پیغمبریں نفل یکلم معنا ربنا زمان سری زمان رب خبریو کی پر رسالت تا نشاو دا رسول نے دائن دو جواب نہ کئی یو جواب الزامی کدار کہ قال الذين من قبل مثل قاریم دا صرف د دیو خبر نه دا بلکې د دینه چې کم مخکې کم بی دینه تیر شوی نو عین دا شان سوال نه کړو اذن بجواب تحقیقی کی کلقات بیننا الآیات لقوم یوقنون دعایتنا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا آیا او آیا کسان چاہی نبوی ولی خبریں کہ اسم صلی اللہ تعالی ولی نرازی منتا موجزی منتا موجزی ولی نرازی معجزه خو نبی صلی الله علیه وسلم تور کلی وی الله تعالی دلته د آیت المراد آیت لپاره صفت مقدر ده معنی آیت مطلوبه ولن راځي اون تا معجزه چې کوم مطالبه کو دا کوم څه چې مونږ غواړو نو عام معجزه دې مونږ تراشي کنه او آ سوره بنی اسرائیل کې تیر شي راځي با سلور قسمت پوسنه نبی صلی الله علیه وسلم نه کړیو مطالبه کړو دای یو نوې آیت د سورې بن اسرائیل نبی ته به کړو لستار پار دی او باغ شي کړو ورته ال پور دی د سروزارو شه کله به د اسمان توخی ده کله به موږ باندې د اسمان روا چو نبی آیت نو شروع کی وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوا او تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء علي او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا دانگی او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه. جواب کی دائی طول سوال اللہ کم مطالبی چکرین نبی تا اللہ تعالی جواب کی تو آیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا دا کم سے چتا سوگاڑی دا خود رب کارونا دی او زوجیم بشریم انسانیم رسولیم طور تو پاکی در او زمان لران نیم ازو مار بشر رسول بشریم او رسالت اللہ تعالی را کلی دی دیو داو موجزی یا طلب کولی یا نور موجزی دی طلب کولی لکه موجزی گوختر پشان لقوم د صالح علیہ السلام من دی چه ها تسنگ موجزی ملاو شوی آشان موجزی لکه دار عزیز سوره شعراء یو سلسلور پندوستم آیت کے چاہتا سن موجزہ ملاوشی داشن موجزہ تم پیش کر یو سلسلور پندوستم آیت دو سوره شعراء ما انت الا بشر مثلنا فات بیات ان كنت من الصادقين. صالح علیہ السلام نے سو مطالبہ کړو نئی تو مر یو بشر زوم پشان پسراول یو معجزہ کی تدریشتینو نا تازه خبر من علم منو چې ته معجزہ راوړې او ا معجزہ راوړې چې کوم معجزہ من طلب کو. صالح علیہ السلام پشان طلبې دې شروع کو یا دا طلب او زده لکه سره یې چې مطالبه کړی قوم د شعیب علی السلام لکه دا یو سل و اتیام آیت د دې صورت کې راځي. شعیب علی السلام ته انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين. من ګمان کو بتا نه یقین د درو جنو چې د خام قادرو جنې نفاس کې تعالی نه کې سبب من السماء ان كنت من الصادقين پس راوا جو بم باندې او ټوټه اسمان لکه یې ته رښتینو نه دا مطالبه د شعیب علی السلام نه کړی و. یا نور معجزې دې طلب کولې لکه راځي سورې قصص کې اته سلوې اجتماعات کې د مختلف مطالبه ودای اتصل وکتم آیت د سوره قصص فلما جاءهم الحق من عندهم قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى پس هر کله چې راځي د حق د طرف د الله نه الله یې زمونږ د طرف نه دي ته حق راځي نو دیوی لولا اوتی مثلا اوتی موسا ولی نور کولی شید تا پشان دایی چوار کلشه موسا علیہ السلام تا موسا علیہ السلام تا ذکر موجزی ملاو شوی پکار در چید تا نماشن ملاو شی اللہوی اولم یک برو بیما اوتی موسا من قولو آیده انکار نو کلی پا بانلی چوار کلشه موسا علیہ السلام تا مخکی دیر موسا علیہ السلام موجزی ندی منی نیسان گیاشان مطالبه کئی داشن مطالبه دې سوره انبیاء کې راځي پنځم آیات کې کذالک قال الذين من قبل مثل قولهم دارنګ ویلو آګه سانو چې مکر دین او پشان لوي ناردای او هم د شام مطالبه کوي او زائدہ مطالبه کوي نو دای دا مطالبه وره کوي مان دای په مطالبه کې پشان سابقین باندې دي وی تشابهت قلوبهم یو شان شوی اسنوه دی پی عناد و انکار کے قلوبهم فی العناد والانکار دا اسنوه یو شان شوی دی یو بل سر پزد حسد و کنو انکار کے سنکی سابقین یو انکار کرے انو دارنگ انکار دیم کئی قد بینا الآیات دا جواب تحقیقی ذکر گئی قد بینا الآیات لقومی یوقنون یقینا بیان کری دی مغایتنا قون لچائی یقین کئی چاکی چی یقین ویدائی پر اللہ تلایتنا بیان کری دی دا جواب تحقیقی دی حاصل دی جواب دار چی شان زما دا ننه چې زه د هر یو چا سره خبرې وکم الله دې زمال شال نه نه چې زه هر چا سره خبرې وکم بلکې زه رسولان را لګم آیاتونه را لګم او چې څوک دې فائدہ اخلي نو دې والی نور به هلاکیږي نو اوس چې څوک هلاک شونه آیات هغه ته پوس به د نبی نه کیږي او کنه بیان د تسلی دې نبی صلی الله علیه وسلم ته ان ارسلناک بالحق سره إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم الله يقين لكله ده تعالى بحق بلني زير وركون كبير وركون كي ديكي تسلي ده نبي صلى الله عليه وسلم تا حاصل ده آيات داره جي نبي تا الله تعالى فرمائي كارتا چه بشارت زير وركون لو انذار دي نچه راوڑل د معجزو آم معجزه چره غواری نو آت نچه راوڑلی ستاکار چره آدی تا بشارتو زیر او انزاری راول دی و چره دین روست آئی ور تلار چین آئی نبی نبی تپوس که نو اینا ولا تسلو ان اصحاب الجحیم او تپوس نشی که ستان بارا جنلم یانو که تو جنلم تلار لال دشین ده نبی نبی تپوس نکیگی دا تپوس بننکی چی دا جانلم تو لال ولی زکر لیان لکا بلغ تا زکر تا دین دا اللہ تلا ورطر سولے دا اللہ دین چی تا اور سا نستان دا آئی تپوس نکیگی دی سوک چی دا ہوئی چی کافر مل شو زمان نبی دا آئی تپوس کی دا جو حال دی ځان خپل مرتبه د نبی د مرتبه نه اوچته غړي نبی ته الله تعالی او استانه ته پوس نه کیږي او دا زمانه به ته پوس کیږي که یو کافر مې د کوبر حالت کې مرشد نه دای ته پوس بکی دا جانلم الله تعالی پیدایش تر کاو دا غو واده شوی د جانلم سره چتا وړ کوم او ته پوس باندې نه کیږي سورې قاف ګرځي حلم طلاته ایا تډک شوې ته مول شوې جانلم نه ودا ته پوس دډکوالې کیږي نو نبی نه دا ته پوس نه کیږي نو امتی نه دا ته پوس نه کیږي بیا چې او کافر مول شي نو پا کافر باندې خفغان کول چې افسوس دې چې کفر په حالت کې مول شو دم ناجایز خبره ده اگر رسط راضی سورہ انعام کے یو پینزہ سلوی اکتم آیت کے پینتالیس نمبر آیت دو سورہ انعام کے چکلہ کافر مرشی نو پاہبانی با الحمدللہ چو شکر دے عبیدینا کام شو کافر مرشو دے کافر دشمن دا اللہ تعالیٰ دے دشمن دے رسولم دے دشمن دے مومنم دے فقوت آدابر القوم اللذین ظلمو وقل الحمدللہ رب العالمین پینزہ سلوی اکتم آیت دو سورہ انعام کے بس پریکلی شو جرلی دا کسانو چاہی ظلم کرے ہو او آیاز تائنی دی تول صفات دو روحیت دی اللہ رچا رب دو تول مخلوقات دی کافر پا مرگ بانی وی الحمدللہ انہا للہ بانش دی انہا للہ پا مومل بانی وی کابنی خبگان لی ولن ترزوان کل یهود ولن نصورا حتی تتبع ملتاں د دې آیت د مخ سره ود داسه مکه دا معلومه شو چې رسول الله تعالی علیه الیګل دې په حق سره الیګل دې او بشیر دې او نذیر دې نو هر کله چې رسول حق دې نو په کار دا ودی يهود لر چای راضی شي وستانه پیغمبره په کار دا جایستان راضی شي وې او دین ناراضی کې تر دې پورې چې دای دین باطل تلاړ شي باطل دین تاویداریو کینواله راځي کې ولن ترضوا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم او چرت و راضی نشی استانه یهود و نصارا یهودیان استان استان ناراضی کی حتی تتبع ملتون تر دې چې تابعداري وکې د ملت او دین باطل لدی دا باطل دین تابعداري وکې نو اله به خوشاله شي خدای تابعداري وکې نو اگر هر څومره دعوت در کې خپل دین ته ایت دعوت ور کدا ورته وای قل ان هدى الله والهدى یقینا دین د الله تعالی چې عادل حق ده اول هدى مراد دینه هو ده او دین الهدى معنا الحق یقینا دین د الله تعالی چې هدایت ده معنا حق ده بل دین نشته ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من ولي ولا نصير او کتا تا بیداری وکړه د خواهشاتو دای دلته احوان مراد ا دینهم المخلوط بالشرك ا دین جاز شرک سره ګډ ورشه دی الله یو کتا دا ګډ ورشي دین تا بیداری وکړه بعد الذی جا کامل العلم رسولنا تر علی تا د وحینا العلم نه مراد علم الوحی والقران وحید اللہ را لگلے و قرآن ادھر کلے و دائن رسطن تر باطل پرست رو خواہشات داویداری کے نمالکا من اللہ من ولی ولا نصیر نبوی تعالی دا عذاب داللہ تران نسوک دوست و نسوک امدادی من اللہ من عذاب اللہ یا من اللہ من جانب اللہ طرف داللانا داللال طرف لمن نسوک ستا سر مدد کے ون وستوک ستا دوست بھی الذين اعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لدينا بيان دا دليل النقلي دا اهل كتابنا يكم صحيح اهل كتاب دي اي دا الولم دا دي تلاوتم كيو دا اي خيال امساتي او پايبن ايمان امراوڑي بكار دا جدا نور دي ايمان امراوڑي كنا الذين اعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الله وی آکا سانچو ورکلے دیمونگا آئیت کتاب لولی آئیلنا پلا یقلستر دائی سرا لا یقلستر دائی سری تفسیر مزاری کی ذکر کئی یتلونه و یقرونه امراعات اللبس یعنی تحریب و تبدل ای ذکر دالولی نو پای ګر الفاظ او خیال ساتي ار تحریف او تبديل نه بچ کئ ما تدبر به معنا هدای په مانو کې سو جو فکر کئ ول عمل به مقتضا هو د قران د کتاب چې کوم مقتضا نو پای باندې عمل هم کئ دا ټول کارونه ای کئ دای الفاظ او صحیح ولی تحریف او تبديل نه بچ کئ پای کې تدبر هم کئ هدای په مقتضا باندې عمل هم کئ اولائکا یؤمنون بی دا کسان ایمان لری پائے بندے و چی سو کفر کی پائے بندے نو دائی سو کم دے و من یکفر بی فاولائکا ام الخاسرون او چاچ کفر کو پدے بندے پس یقین دا تاوانی اندے اتاوان کی پراتی دی چی سو دلہ ترہ دلن مخواڑی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اختتام د باب د ترغیب او تخویب سره چې تاسو باندې الله تعالی نعمتونه کلی دینو نعمتونو شکر ادا کړئ کله یو ورځ را روانه ده چې پایګه به ستاسو لپاره څو خلاصون کې نه وي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام یاد کئ اذکروا معنی اذکروا تفسیر زاد المسیر کی لکھی یاد کئ ذکر نفسی یاداش د نعمت صفایدن اور کئ معنی شکر باسی دا نعمتونو اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم یاد گئی بشکر سران نعمت زمان چین عام مکلے دے پتا زبان لے الله ازما نعمتونه یاد کړي. یو با نعمتونو کې دا جوالني فضلتكم للعالمين او ما غورواله درکړې تاسو ته په مخلوقات د خپل زمانه باندې العالمین مراد عالم زمانین دا زمانه کوم خلقونه پای باندې الله تعالی بنی اسرائیل دوغاره والے اور کړو. واتقوا یوما لا تزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. ویرگی دا اورزنا آیا اورزنا ویرگی مان دا آیا اورزی دا عذاب نو ویرگی دیتا منصوب ویلکی نحو کی منصوب بنزل الخافض آیا منصوب دے دے وجنا چی کم جر ورکا انکے شیرنو آئی لری کلے دے آسو مضاب دل توتقو یوما مان عذاب یومین ویرے گئی دا عذاب دا یورا زنا چی نبشی لری کولے یو نفس دبل نفس نتوشے مان نفس غیر مجرم بل نفس مجرم نا عذاب نشی لری کولے ولا يقبل منها عدل وقبول بنكله شداينه جرمانه اجرمانه هم پایګنه قبلې چې عذاب الله نه بچي ولا تنفع شفاعت نو فائدہ ولور کوي آیت سفارش لا تنفع شفاعت شافعين فائدہ ولور کوي آیت شفاعت د شفاعت کوونکي ادا په حق د کافر کې ځکه مؤمن د شفاعت فائدہ ور کوي ولا هم ينصرون ولدي سرمده دو کلیشی داشن آیت اتسلو اکتم آیت کی